even de kwalie. Ficatievraag. Precies. Ja. Welke plaats in Nederland wordt Hollands Venetië genoemd, Wiebe? Giethoorn. Ja! Ja! Ja! Hey. Bas en Dylan presenteren... De quiz over vandaag. Ja, dat betekent dat je meespeelt en dat je over, nou ja, pak een beetje 3,5 minuut... zomaar eens 100 euro rijker kan zijn. Op dit moment bovenaan Tim. Hij had er 12 goed en wat staat jou dan zometeen te doen? Nou ja, meer dan 12 vragen goed beantwoorden binnen 90 seconden. En een belangrijke regel is, Wiebe, je mag niet passen. Dus heb jij een soort paswoord in je hoofd? Stop. Stop! Oh, dat is wel verwarrend, want misschien komen er dan geen meer vragen meer. Nee, misschien stoppen we dan wel echt. Ja, en, ja, met Bas weet je het nooit. Nee. Er kan echt een hoop gebeuren in mijn hoofd. Als je tegen Bas zegt stop, dan denk hij wat? Dan ga ik het ook niet doen. Oké. Prima. Ja, hebben we dan alles besproken? Eigenlijk wel, ja. Ja, 12 punten bovenaan, daar moet je dus overheen. Als jij zegt go, dan gaan we. Het zou moeten lukken, zou je zeggen. Ja. Go. KLM schrapt tientallen vluchten binnen Europa. Waarvoor staat de afkorting KLM? Koninklijke Luchtvaart. Maatschappij. Kabelprovider K-Way is gestopt. Noem een andere provider. Provider. KPN. De topman van TomTom stopt ermee. Waar of niet waar? De topman heet Tom. Waar? Door storing lag in Rotterdam muntgeld op straat. Hoeveel cent is 1 euro? 100. Pizzacouriers in Amsterdam zijn beroofd van hun pizza's. Welke vrucht zit er op een pizza Hawaii? Ananas. Freek Vonk is in zijn arm gebeten door een krokodil. Hoeveel poten heeft een krokodil doorgaans? 4. De regenboog is de populairste naam voor een basisschool. Wat is de laatste groep op een basisschool? 8. Kandidaat Wiebe heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Stop. Wel. Is goed. Hey, maar stop tijdelijk met de fotoservice. Hoe noem je een fotocamera die direct de afbeelding print? Wat? Een fotocamera die direct een afbeelding print. Stop. Samen we wel, het is een van de deelnemers van het jachtseizoen. Welke kleur pak dragen de boeven in het jachtseizoen? Oranje. De nieuwe Avatar-film is volledig uitgelekt. Hoe vaak zit de letter A in Avatar? 2. Ronnie Flex is vandaag 34 jaar geworden. In welk jaar is hij geboren? 92. Een bus in Friesland is in de sloot beland. Wat is de hoofdstad van Friesland? Leeuwarden. Ariana Grande schittert in de trailer van een nieuwe film. Waar of niet waar, Break Free is een nummer van haar. Waar? Monica Geuze heeft een belofte met zichzelf gebroken en gebruikt weer botox. Is botox een spierversterker of een verslapper? Verslapper. Ik ga nog een vraag stellen hoor. Ja, want jij hebt zo zitten kunstelen. Clayton heeft de Premier League in Ahoy gewonnen. Hoeveel punten kan je, hoeveel punten kan je maximaal scoren met één pijl bij het darten? 180? Nee, met één pijl 60. Oh. Goh, ja, zie je, die stop, dat is heel verwarrend voor ja, mij. Ja, dat is heel verwarrend. Dat gaat niet. De grote vraag is, we zijn heel kalant geweest. We hebben je nog een vraag extra gegeven. Ben je daarmee over die 12 heen? Nee, natuurlijk niet, want die had die fout. Nee, ja, dat snap ik, maar in totaal even. Godverdomme, ik zit het een beetje spannend te maken hier. Oké, sorry, ga door. Ja, we zitten toch niet de vraagnummers te noemen? Nee. Nee, maar als het door die extra vraag goed zou zijn gekomen... Nou, dan is maakt het niet uit. Heeft hij 100 euro? Nee, maar wel 50, want hij en Tim hebben allebei 12 goede antwoorden. Oh, gefeliciteerd. Kijk eens even aan. Nou, dankjewel. Ach, joh, maken we dat naar je over. Joh, doen we het zo aan. Reizenpakketje erbij. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Vloon en de lach van Dylan Boet. Aha. Was Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. Het is de nummer 1. de lakens. Maar je kijkt me al niet eens meer aan. Je bent zo bad, schat, ik wens dat dit echt kon zijn. Waarom moet je nou weer gaan? Want na 1, 2, wijn wil ik bij je zijn. En begint het eind van mij. En toch lig ik in je bed. Zeg nog één keer, lieve schat, ik doe mijn best. Ook al weet ik dat je alles weer verpest. Wil je liegen dat je altijd aan me denkt? Wil maar dat je bent. Oh, ik was het niet van plan. Maar ik zie je vannacht. Ik wist niet dat dit niet meer kan. En toch lig ik in je bed. Zeg nog één keer, lieve schat, ik doe mijn best. Ook al weet ik dat je alles weer verpest. Years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know. We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall. I know none of them are stuck yet, but I bet it on you, honey. Oh, I would risk it all. These days, these nights, I'm changing my mind is set on you. I'm not afraid to say it, to say it's true. Choose us every time. We were California dreaming. Our whole life fit in that car. Didn't have a bed to sleep in. We kept each other warm. The ceiling full of stars. These days, these nights, changing my mind, my mind. Set on you, I'm not afraid to say it, to say I do. Choose us every time. Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. I'm a fireball. Yes, the Lucido Pitbull met 58 daar. Is dat even lekker? Je kan naar Pitbull deze hele week in de avondshow. Als je de Pitbull hoort blaffen op de radio, dan doe je er goed aan om even te bellen met 0909-3058. En daar treffen wij... Hallo, Timo. Timo! Ja, Timo, ja. Hallo. Hoi, hallo, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij bent groot fan, maar je hebt hem nog nooit live gezien. Nee, het is me nog nooit gelukt. Ik zie altijd leuke video's voorbij komen op TikTok, maar nee. Ah, het is echt te gek. Ja, ik zit al elke avond hier over te oriëren. Ja, maar we kunnen het best nog een keer zeggen. Het is fantastisch. Ja, Eva en ik zijn geweest in de Ziggo Dome, ik denk een jaar of anderhalf geleden. Ja, het is een feest van kop tot staart. Het is ongelooflijk. Je moet er een keer zijn geweest. Zeker als je groot fan van hem bent. En Timo, je gaat! Tickets zijn voor jou voor het concert van Pitbull. Dat is op 15 juli van dit jaar in de Gelredome in Arnhem. Oh, super. Dankjewel. En we toveren je helemaal om tot Pitbull. Met een bald cap, met zonnebril, met stropdas. Je bent hem. Mensen zullen je verwarren met hem. Ja. Oh, fantastisch. Ja, dat kan er heel goed bij. Ja, dankjewel. Dat weet ik al. Gefeliciteerd. We're from Mr. 305. Dave Cannon. To Mr. Worldwide. All around the world. Hey, hey. And now, we're international. So international. International. So international. You can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G's for show. Don't test me, boy. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cream at my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down. Touchdown everywhere, everywhere, everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere, everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, "Pit, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women are bomb, and in Greece, you guessed it, the women they sweet. Been all around the world, but I ain't gon' lie, there's nothing like my name is Heath. You got it down. Looking for visas, I ain't talking credit cards, if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down, if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In L.A., tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquiera. Pitbull, Chris Brown en International Love. Het is de avondshow met zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je? Ja, hoe een toerist in Brazilië werd opgelicht met een vleespies. Hij komt vanuit Miami, rechtstreeks naar Nederland. Woensdag 15 juli, Gelredome. Mr. Worldwide. Get a little Chico Pitbull. Pitbull. I'm back tour. Luister deze

en Dylan. 538. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal vond, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond, dus voor nu heb ik een schouder. Trekken we die fles weer open en dan proosten we op dat hij weg is en de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Oh, sorry. Ja, doe maar hoor. Nee, ik was lekker met Rock mee aan het zingen. Eén keertje. Huh? Nee, dat doe ik niet. Eén keer? Ga dan gewoon verder met het programma. Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over reizen. Oh, ja. Er komt een berichtje binnen ook van Mitchell. Die zegt, komt er nog een tip van Eva? She makes my life much easier. Oh ja, dat hoor ik veel hoor. Ja. Er zit wel een soort boodschap in dit verhaal. Oh, ben benieuwd. Een Britse man is opgelicht met een vleesspies. Hij was op vakantie in Rio de Janeiro en op een gegeven moment komt de trek om de hoek kijken. De wat? De trek. Oh, hij had honger. Hij had lekkere trek. Ja, hij had lekkere trek. Ik dacht een track, gewoon een liedje, maar nee. De trek, ja. Of dat er opeens een truck om de hoek kwam en dat even zich gewoon weer verbrak. Ja. Laten we nou vertellen, Mitchell wil weten hoe de trek, het trek komt om de hoek, ja. De trek komt om de hoek kijken en toen zag hij daar een meneer of mevrouw die lekker vleespiesjes aan het braden was. Oh, ja. Nou, dat leek hem wel wat en hij mag met de pas afrekenen. Nou, dat is helemaal handig. Ja. Pas. Moest wel in de lokale valuta. Braziliaanse real. Real, ja. Nou, 10.000 real. Hij denkt, zal wel kloppen. Ken die hele valuta niet. Nee. Kijkt hij thuis op de rekening, is er afgeschreven. €1.700. Oh, en hij dacht, 1,70. Ja, dat is jammer. Dus dat is een hele dure vleespies geweest. Maar nou blijkt dat hij niet de eerste is die dit overkomt. Want er is een tijdje terug ook al een vrouw geweest die €3.400 heeft betaald voor een maiskolf. Maar ik vind het ook moeilijk. Ik ben me er ook niet bewust van. En heel toevallig dacht ik hier vandaag over na. Want ik ging op het station zo'n wc-dingetje in. En dan hou je gewoon je pas tegen die laser. En toen dacht ik ineens, ja, ik kijk ook helemaal niet wat dat dan kost. Je verwacht gewoon je 70 cent, station. Een euro, weet ik veel wat. Maar dat kan werkelijk alles zijn. En precies dit verhaal heb ik ook een keer gehad in, Mexico of zo was ik op vakantie. Ja, en dan kom je daar aan, heb geen idee van die valuta. Wil je een taxi hebben? Ja, en dan staat er gewoon iemand met zo'n klein pinautomaatje. En ja, ik sta gewoon af te rekenen, ik heb geen idee. En toen was ik dus bang, er stond 250 iets. En ik wist niet of het dollar was, euro's, pesos. Ik wist helemaal niks. Dus, en ik had nog geen internet in die taxi naar huis. Dus ik heb gewoon of naar dat hotel. Dus ik heb denk ik anderhalf uur onwetend in die taxi gezeten. Oh, wat vervelend. Met de angst dat ik $250 had betaald. Jo, maar jij hebt het in wat kleinere schaal gehad toen wij samen in New York waren. Ik wilde zo'n broodje hotdog van de straat. Oh, weet je wel, prima. Lekker. Maar die dingen kosten $1.50, zeg maar, of een dollar. Gewoon, zijn er van die gewoon echt een slap broodje met zo'n simpele worst erin. Nou. En Bas zegt, ik zie ook nog wel iets en ik betaal wel. Ja, en Bas betaalde. Die had voor mijn broodje $10 afgerekend. Die gozer heeft gewoon een nul extra ingeslagen. Gewoon dat kastje met de cijfers naar hem toe naar voren gehouden. Ja, je wordt in New York natuurlijk opgelicht waar je bij staat. Overal waar je naar binnen loopt. Ja. Dus dit was nou, dat vind ik wel verdrietig om te merken. Ja, maar als je geld nodig hebt. Toeristen kun je het makkelijkst naaien natuurlijk. Toeristen troggen je het makkelijkst geld af. Ja, ik vind het ook slecht. Ik kan me ergens wel voorstellen als je het zelf niet zo breed hebt. En het is zo makkelijk. En Bas Menting komt langs. Ja, ik denk dan ook, dan had ik zelf maar iets moeten opletten. Maar ik vind dit wel heel extreem. Ja, met zoveel geld. Doe dan €34 voor die maiskolf. Maar ja, wat 3400 erg, is ook meteen wel zo'n hoop. Och, dat is toch zo erg, hè? Ja. Wat leren we hier? Kijk, Mitchell die zei, komt er weer een tip van Eva. Ja. De tip is dus eigenlijk, verdiep je toch even in de valuta van het land waar je naar op vakantie gaat. Nou ja, dat en nog een goede tip van mij. Op je iPhone in ieder geval zit er een convert in je rekenmachine. Oh ja. Dus kan je gewoon in je rekenmachine, heb je allemaal geen gekke appjes voor nodig. Oh, er zit een functie in. Kan je naar alle valuta van de wereld. En ik ben een beetje, ik ben 28, maar ik ben van de oude stempel. Altijd contant geld bij je hebben. Bij contant geld weet je precies wat je in je zak hebt. Weet je precies wat je gepind hebt. Kan je die mensen betalen. Zijn ze vaak nog blijer mee ook dan met pinnen. Tenminste, behalve als ze 2700 euro aanslaan. Maar in de meeste gevallen, contant geld is king. Cash is king. Cash is king. Dat de allerbeste tip dan nu ineens van Dylan moest komen. Nee, zo gaan we niet beginnen. We gaan de hele week wat top tips. Did a full 180. Crazy. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. But look at where I ended up. I'm all good already. So moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up. Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight. Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight. Die is deze week de Dance Mash. Zullen we nog eventjes... Ja, we krijgen een appje van Richard. Wat is de stand van zaken met de kluis? Hele mooie. Hele mooie vraag. Dat wil ik je graag even vertellen, Richard. We hebben een kluis op de redactie. Fel oranje kluis. Al jaren. Ik werk hier 11 jaar en dat ding staat er altijd al. En het blijkt dat het nog veel langer is. Want aan alle collega's, ook de collega's die er nog langer werken, hebben we het gevraagd. En die zeggen allemaal, ja, dat ding staat er altijd als een soort meubelstuk. Wij willen hem open hebben. We willen weten wat erin zit. We willen weten wat de code is. Het schijnt nogal een lastige opgave te zijn. Want ja, niemand weet het. Uiteindelijk hebben we afgelopen week onze collega's van de middagshow gesproken. En die gaven ons een hint. Want achterop staat MP. En toen zei Jelte, die bij de middag zit, Michael Pilacek, moet je checken. Was de eerste DJ op 538. En Michael hebben we gecheckt. Een oranje kluis met de letters MP erop. Ik heb echt geen idee. Ik denk MP Museumplein. Mijn laatste keer 99 was nog op het Leidseplein. Museumplein heb ik nooit meegemaakt. En toen hadden we niet een oranje kluis met die initialen, dus die is niet van mij. Dat kan nog wel eens een zoektocht worden, maar helaas kan ik je geen aanwijzing geven waar je moet gaan zoeken. Ja, Museumplein. Goed, mooie suggestie. Ja, hebben we iemand van marketing gesproken die hier een aantal jaar geleden werkt. Die zei, nou ja, we hebben wel ooit een keer een actie gehad voor Koninginnedag met een kluis op Museumplein. En dat is toen niet... doorgegaan. En wat daar precies de reden van was, kon ze ook niet vertellen. Planningsfoutje of een andere grote actie gedaan in plaats van die kluis. Ja. Maar ja, goed, we wisten niet of er wat in zat. Nou, ben ik maar met die kluis gaan rammelen. Want ik denk, ja, we moeten er toch wat. En toen hoorden we iets rammelen. Toen dachten we gaan hem openbreken. Maar dat mocht niet van 538. Want die zei, ja, dat ding staat hier al zoveel jaren als pronkstuk. En dan gaan we voor jullie scheidlollige itempje niet dat ding helemaal openzagen. Maar zagen, zeiden ze. Ja, dus we hebben er stiekem twee gaatjes achterin geboord. Ja. Ziet niemand, want er staat toch tegen de muur aan. Dus we hebben er twee gaatjes achterin geboord. Even met een lampje ingekeken door het gaatje. En nou, we hebben wel iets gezien, iets van glas. Of een soort, ja, een soort... Ja, ik kan het niet thuis brengen. Ja, kijk, als je met dat lampje erin schijnt en je kijkt met je oog door dat gaatje, dan zie je dat er is iets roods of iets. Ja, gewoon het lijkt iets roods te reflecteren op dat glas. Ja, een soort, ja. Maar een doekje of een ja, het leek op een, ja, je kon maar een heel stuk, klein stukje zien, een soort rood brillendoekje of iets met. Ja, en dus dat glas, een soort, ja, hoe heet zo'n ding, stolp? Ja, het lijkt een beetje op een stolp, want het gaat aan de bovenkant, loopt het rondaf, zeg maar. En heel eerlijk, ja, dat zou niet gek zijn. Het zou niet gek zijn als je dus zo'n actie bedenkt voor, ja, toen nog Koninginnedag op het Museumplein, dat je dan iets in een stolp, zeg maar, dat... Ja, wat stop je in een stolp? In een stolp stop je... Nou ja, iets wat wel een beetje... Ja, maar het kan ook... Of een armband. Ja, nee, dat hoeft niet per se. Ja. Gewoon iets moois. Maar goed. Ik hoop niet dat het een broodje worst was. Nee. Dat gouden worst. Daar zit je. Maar dit gebeurde allemaal net na 9:30 vanavond. Wij waren aan het boren, aan het boren, aan het boren. En toen was daar ineens, en ik ga dezelfde spannende bewoording gebruiken, een klokkenluider. Ach, houd toch op. Nee. Met je klokkenluider. Een klokkenluider. En we... Nee, dit is echt alsof we de Edward Snowden uit de kast hebben getrokken. Nee. En niet zo. Hou nou eens op, met je klokkenluider. Heeft gewoon iemand een appje gestuurd. Het kan mij niet, Bassie en Adriaan, genoeg. Iemand stuurt een appje. Hey jongens, mijn moeder begon over een filmpje van jullie die ze op Insta had gezien. Jullie moeten haar even bellen, denk ik. Want zij heeft hem gemaakt voor Radio 538. Ze gelooft niet dat hij nog in zit, want het was vrij kostbaar. Zijn we nog van naar Turkije geweest? Hahaha. Ha, ha. Ja. Het nummer is 06, bla bla bla. Groetjes van Maggie. Dat is een bericht dat we hebben gehad. En we moeten dit dus nog factchecken. Als in, iedereen kan dit sturen natuurlijk. Maar wij gaan dit factchecken. Ja. En ja, daar komen we op terug. Zullen we dat dan maandag iets na 9:30 doen? Maandag iets na 9:30 ga je horen wat... Wat we ontfutseld hebben. Dat is toch spannend, jongens? Nou, ja, ik hoop dat jij bij kan slapen dit weekend. Ik begin ook heel langzaam te denken dat wij gewoon in de maling worden genomen door Bas. Ja, ik begin het behoorlijk snel te denken. Ja, dat Bas in die stoffige kluis wat gestopt heeft. Dat hij bedacht heeft, we gaan een heel stom spelletje doen. Hoe gek krijg je ze? Dat ik 11 jaar geleden dacht, weet je wat? In 2026 pak ik ze, die mensen die ik nu nog niet ken. Ja. 9:30, maandag. Dan denk ik echt dat we meer weten. En misschien, ja, ik weet niet als dit klopt. Misschien is daar nog wel een code. Ja, dan kan die gewoon open. Ja. Zou zomaar kunnen, maat. Ja, we gaan het allemaal meemaken. Zometeen. Na 12:00. Kilian op 538. En dit is Direct. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. Are pouring all day, only rain is forecast, but then the streets call, I get up and my feet feel light as ever, I remind myself, all my own brothers are keeping me safe, we've felt the losses and we've known the pain, beyond angels on the